ścianę, zimne szare, ty dobrze znasz ten stan. Fantastyczne kształty mają, gdy im zapada zmrok. Coraz później jest, a jednak czekasz wciąż, może zdarzy się coś. Pomysł na początku nowego tygodnia, zróbmy party. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie. 13 minut po godzinie 4 w poniedziałek, z samego rana, jeszcze przed wschodem słońca, jeszcze przed świtem, na którym to śpiewali m.in. chłopcy z oddziału zamkniętego. No to mailowo, telefonicznie i smsowo, jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. Sprawdzamy, kto po drugiej stronie radioodbiornika jeszcze albo już na nogach. A zatem budzik @polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Kontakt z nami na trzy sposoby, a nasze zawołanie, jak zwykle o tej porze, brzmi: trzy szybkie ciach, ciach. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa i sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Eric Fromm wiedział, jak żyć? trwa. Sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym wspomnieniem. Teraz i ja też wiem. Pan Darek Mąkołowiec na granicy Tychów i Katowic. Po stronach od Gałęźny Mąkołowiec kłania się i pan Darek stamtąd właśnie. 8 stopni na termometrze. Mokro, nie pada. To chyba też taka mgła opadająca. No i do 6 ta 12-godzinna szychta. To już z górki. Pan Darek jako pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie dziękujemy. Gratulujemy oczywiście końcóweczki. Spokojnego dyżuru życzymy. Pan Andrzej mailowo wita ze Skoczowa i serdecznie pozdrawia, meldując swoją obecność. Temperatura na chwilkę po 4:00 9,8 stopni i opadów brak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy podczas porannych zajęć. Pan Andrzej ze Skoczowa jako pierwszy dziś mailowo. Również serdecznie gratulujemy. A SMS-owo dziś pan Bartek z Mieroszowa dodaje, że Riverside z rana jak śmietana. Pozdrowienia z nocnej zmiany dla wszystkich jeszcze pracujących. Pan Bartosz z Mieroszowa jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszych sygnałów, nie tylko krajowych, także tych zagranicznych już za kilka chwil. Teraz 18 po 4:00, za moment, no nie uciekniemy od tego, także w poniedziałek, a może szczególnie, kiedy to pochmurny, deszczowy poniedziałek. Właśnie nie uciekniemy od powitania nowego dnia. Przestrzeni. Czekam na wiatr, co rozgoni.

Marek Juniusz Brutus, rzymski polityk i senator, zszedł z tego świata. W 1944 roku w Lublinie została zainaugurowana działalność Uniwersytetu imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Dziś 73. rocznica tego wydarzenia. 17 lat temu powstała oficjalna lista sprzedaży Związku Producentów Audio-Wideo. Chodzi oczywiście o listę OLIS, rok 2000, a w roku 2002 miał miejsce terrorystyczny atak czeczeńskich bojowników na moskiewski teatr na Dubrowce. Zakończony 26 października operacją rosyjskich oddziałów bezpieczeństwa zginęło wówczas 41 czeczeńskich bojowników i 128 cywili. Dziś 15. rocznica tego smutnego wydarzenia. Oczywiście do kalendarza także muzycznego i co bardziej optymistycznych wybranych wydarzeń z historii będziemy wracać już za niecałą godzinę. Na tymczasem 27 minut po godzinie 4:00 pan synoptyk w natarciu. Oj tak, z jesienną prognozą pogody. To już za chwileczkę. Synaptyk zaciera rączki, zaciera, bo już jesień i taki nawet akcent zimowy się pojawi. No, na niebie tu i tam taka po prostu zacierka. 4:30. No, jak zaciera ręce, to inaczej być nie może. Dziś pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz, choć miejscami też lokalnie, zwłaszcza na północnym zachodzie, możliwe przejaśnienia. W pozostałych regionach deszcz ze śniegiem i wysoko w Beskidach deszcz ze śniegiem i śnieg, w Tatrach także sam śnieg. W pozostałych regionach po porannych mgłach niestety, właściwie tak można by powiedzieć, smętnie, szaro, buro, pochmurno i deszczowo. No, a w Tatrach dawnośmy tego nie mieli. mieli wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Wiatr słaby i umiarkowany północny, wysoko w górach w porywach do 70 km na godzinę. O, tego też dawno nie było w Tatrach. Wiatr powodujący zawieje śnieżne. No tak, już wszystko w parze. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie, ambulatoryjne 999 hektopaskali. Najniższa temperatura w Dolinach Karpackich od 6 do 9 stopni, a w pozostałych regionach, no nie jest źle, na Suwalszczyźnie 6, na krańcach wschodnich do 9, w centrum kraju od 10 do 11, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 13 stopni. Tyle od jesiennego pana synoptyka. Teraz czas na... Nie wiem, jaki on, czy on jesienny, czy zimowy. Tak czy inaczej od pana od muzyki. Pierwsza część naszego budzikowego cyklu 3 na raz. Część pierwsza. Nie, no dla nie bomba. Naprawdę dzisiejszy zestaw, że palce lizać na dobry początek nowego tygodnia. W tej sprawie 71335 po pierwszej nutce podglądam, budzik to sobie lubi popodglądać. Ale oczywiście chodzi o prawidłowe odpowiedzi w tej naszej budzikowej rozgrzewce szarych muzycznych komórek. No i patrzę, do odważnych świat należy na razie żadnych prawidłowych odpowiedzi, ale nadmienię, że wszystkie od teraz nadsyłane pod 71335 są prawidłowe w sprawach naszego cyklu 3 na raz i za chwileczkę wyróżnienia i oklaski, i brawa, i wizyty w zakładach pracy i jeszcze się panu przeje. No, mam nadzieję, że podchodzimy do tego śmiertelnie poważnie, ale z drugiej strony traktujemy to jako rozgrzewkę w poniedziałkową na dobry początek szarych muzycznych komórek. No, to już wydaje mi się, że wiele podpowiedziałem. Jeśli jeszcze za mało, to drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Za 24 minuty piąta. Na raz. Gościzna. W poniedziałek już się jakoś specjalnie nie przemęczali. Prościusieńka rozgrzewka muzycznych szarych komórek. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wszyściusieńkie prawidłowe odpowiedzi. To koniec, chłopcy z Placu Broni. Na koniec Kasa Chorych i przed momentem na dobry koniec Kumka Olik. No i koniec, na koniec, koniec to prawidłowe trzy odpowiedzi, które Państwo nadesłali. Bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście, oczywiście, że to koniec na dobry początek. Pani Ania ze Szczecina dziś na najwyższym podium, stopniu podium, a jeśli chodzi o wyróżnienie, to pan Filip z Lublina. Jeśli chodzi o koniec, to koniec, na koniec. Dziś wspólny mianownik to po prostu emerytura. Panie Filipie, wyróżnienie dla pana i następne nagranie. I tam też na końcu tegoż nagrania pojawi się taki zwrot, lecz to jeszcze nie koniec. No to tak z dedykacją dla wszystkich. Niech będzie, że emerytów albo tuż przed. Pięknie dziękujemy za trzy na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a teraz uwaga! 4:44, 44 i 44 sekundy. Wszystko jak w zegarku. Się nabroiło się. WW. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się. Napytało się. Wiedzi i nie. Tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie. Nie uznając zasad ich. Bardziej przeciw niż za. Przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się. Nazbierało się nieraz. A to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie. Nie uznając zasady. Bardziej przeciwni za. Przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Jeszcze nie koniec. to ci, ach, szybciusieńko, ale to jeszcze nie koniec. Oczywiście ciąg dalszy, trzy na les jutro o zwykłej porze, bo to państwo, a to już, no tak, szybciusieńko. Trzy utwory minęły, rozgrzewka muzycznych szarych komórek za nami, ale przed nami sprawdzenie poniedziałkowej listy obudności. Kto dziś z pilnych uczniów zdążył na czas i jest już po dzwonku? Między innymi pani Aleksandra, pani Magda, pan Jurek żeglarz z nami, pani Kasia z Rumi, pani Kasia fruwająca, krótkie i szybkie dzień dobry dla całej budzikowej rodziny. Poniedziałkowy ranek taki magiczny, kiedy wszystko trwa trzy razy dłużej. No tak, pani Kasiu. Nie mówiłem, że budzik dziś do południa. No tak, trzy razy dłużej. Chciałoby się. Pani Aga z Krakowa jest z nami. Pan Gniewko pozdrawia z deszczowej trasy Kraków-Gorlice. Pan Łukasz melduje poranną zmianę MPK na nasłuchu Wrocław. Pan motorniczy Łukasz jest z nami. Kłaniamy się nisko. Pan Paweł znacz szklanki kawy. Pani Sonia, jak zwykle pogranicze opolno-dolnośląskie, reprezentująca dziś też melduje obudność przy temperaturze zaokiennej na wysokości około 8 stopni. Pani Aleksandra, o tym, że nic mi się nie chce, przecież poniedziałek. No zawsze to jest jakieś wytłumaczenie. Pani Ola w drodze do pracy do Wrocławia. Sygnał od pani Justyny. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, tak, to pani Justysia, która dba o nasze kulinaria. Zgłasza swoją obudność po kilkudniowym wyjeździe w dalekie rodzinne strony. Jesień na takich przestrzeniach jak wieś, góry, a kwintesencjonalna, przywiozła nam pani Justyna nieprzeciętny piernik leżakujący, do tego orzechy włoskie i przepyszny miód z mniszkiem. Pozdrawiam pięknie w budzikowym, rozpoczętym nowym tygodniu pani Justyna. No to jeszcze pan Tomek z kawą i mamy komplecik. Tygodniowa nieobecność, tak zauważyliśmy, ale wykupiła się pani tym pysznym miodem z mniszkiem. Już się redaktorek tutaj oblizuje. No, czekamy na ten piernik leżakujący i do tego na te orzechy włoskie. Miodzio, po prostu miodzio. Za 9 minut piąta. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Przechodzi rząd, jak łatwo widzisz życie ceny, jak łatwo stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając w tańcu dróg. Tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak popali, tak jak polinie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie. Z zagranicznej korespondencji. No oczywiście życzylibyśmy udanych kursów dalekich, dalekich. Pan Tomek taksówka z Gdańska też pozdrawia. 9-1 na plusie. No oby, oby. Może nie aż tak dalekie, ale chociaż zdarzają się. Chiny i Pekin na nasłuchu. Piękna jesień, bardzo liczne drzewa. Miłożębu już złocistego. Niezwykły widok. A Miłożąb jest od nas, czyli pochodzi z Chin, napisał pan Antoni. Bardzo pięknie dziękujemy. Wiedeń też na nasłuchu. No to Wiedeń zdaje się w zasięgu jak najbardziej. 10 stopni wieje i pada, i pozdrowienia dla rodziny tej naszej budzikowej, która nie śpi, dla tej, która śpi tam blisko pana Daniela. Bardzo dziękujemy. Mondak, Fionia na nasłuchu, Middelfart w Danii, na Fiońskiej Wyspie chłodno, 7 powyżej i przestało padać. To od pana Sebastiana i jeszcze skutecznie obudzona z samego rana. Z samego rana z rejonu podparyskiego, gdzie 17 stopni, ale po wczorajszych 24, no to apetyt rośnie. To pani Renata. Bardzo pięknie dziękujemy za wszystkie sygnały porannej obudności. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz dla mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym.